Αποστόλη, είμαι πραγματικά συντετριμμένος. Και εσύ κι εγώ, και εσύ κι εγώ, γιατί? Για τον ψυχάρι, ρε εσύ. Βέβαια, εμένα μου θυμίζει αυτό που λένε τα ποντίκια που φεύγουν γρήγορα από το βυθιζόμενο σκάφος. Αλλά... Δεν είναι αυτό, μωρέ, δεν είναι αυτό. Και... Εγώ θα σου πω τι έγινε. Για πες. Τον φάγα τα συμφέροντα. Όχι, ρε, ζήλεψε μήπως που ο άλλος τα ρίξε τον πρετεντέρι, ότι αγάπη μου πρετεντέρι και τα λοιπά. Και δεν είπε στον ψυχάρι, ας πούμε, είχε τον ψυχάρι να μπαινοβγαίνει τριγύρω και ο άλλος στήριξε πρετεντέρι. Δεν σωστό, δεν σωστό. Του το κρατούσε. Αυτό έχει μια βάση, αλλά ξέρεις τι νομίζω περισσότερο. Για πες. Βαρέθηκε ο πατέρας, σου λέει, άστο διάλογο τόσο καιρό με μεσάτζες. Θα μπει ο πατέρας κατευθείαν έμαθα. Αποκλείεται, γιατί τώρα δίνει παραμύθια, λέει, στο βήμα, λες. Τέλος πάντων, δεν θέλω να ασχοληθώ με τον Φορτσάκη. Γιατί δεν θες να ασχοληθείς, όχι να ασχοληθείς. Θυμάμαι το Μαρκάτο. Το Μαρκάτο θυμάμαι και λέω τι άγιος άνθρωπος ήταν αυτός που είχε επιτρέψει στα ΜΑΤ να μπουν μέσα και να τους πιάσουν 500. Λέω τι άγιος που ήταν αυτός τότε. Φθηνό καρφί για το Μαρκάτο, δε. Θέλω να μου πεις κάτι άλλο. Ο Μέσα, ο Καλαμούκης, όταν έχει κάποιο πρόβλημα, λέει αντί για Θεέ μου, ας πούμε, λέει αντί για Θεέ μου, όχ Μπάρξ μου, όχ Μπακούνιν μου, όχ Ροπότκιν μου και τέτοια. Εκεί επικαλείται, ας πούμε, τα θεία. Γιατί εσύ λες Θεέ μου? Είναι λοιπόν, πασέ πια, ναι, δεν λέμε Θεέ μου, είναι πασέ. Ναι, εγώ θέλω να πάμε να κάνουμε μια καθιστική διαμαρτυρία όλοι μαζί. Με τα κεράκια μας, να πάρουμε κεράκια από τις εκκλησίες και να πάμε έξω από την Βουλή. Είσαι εσύ, καλέ. Χριστιανίστας είσαι? Χριστιανίστας, επειδή θέλω να κάνουμε μια διαμαρτυρία με κεράκια και μετά, όπως θα τα έχουμε και αναμένα, να τους κάψουμε κιόλας, αλλά με τα κεράκια να τους κάψουμε. Άθεος είσαι. Άθεος. Αντίχριστος. Προς Θεού, προς Θεού. Εν Θεός, Συριζεός. Όχι, προς Θεού, προς Θεού. Μα αποφάσισε. Πάρε μια θέση. Λοιπόν, τα έχετε κάνει τσουρέκια με αυτό που γίνεται με το ποσό. Τσουρέκια με κάστανο, τσουρέκια απλά, με γλασέ από πάνω, σοκολάτα, κρέμα, τι? Όχι, τσουρέκια κανονικά. Απλό σκέτο? Ναι, ούτε καν με ένα αυγό πασχαλιάτικο, τι? Επειδή έχω σοβαρά θέματα και θέλω να μου τα λύσεις. Δεν ασχολούμαι με τις φοιτητές και τις βλακίες αυτές. Επέπεσε στην αντίληψή μου ένα γκάλο. Εγώ θα σου πω τι γίνεται. Τι φοιτητές και μαλακίες? Δεν είναι φοιτητές αυτοί, 35 χρονών είναι. Είναι οι αιώνιοι φοιτητές και επειδή πάνε να τους διαγράψουν φέτος, βγήκαν να διαδηλώσουν ξαφνικά. Τους έπιασε ο πόνος. Για να μην χάσουν την άνεση της σχολής και τα πάσα. Έχω σοβαρότερο πρόβλημα. ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Έχω σοβαρότερο πρόβλημα. Τι? Λοιπόν, διάβασα ένα γκάλοπ που δίνει 2,2 σε 1, λικούδης. Και πήρα τηλέφωνο γιατί θυμάσαι, είχα αναρτήσει το tweet που έγραψες για το. Που είπα ότι ο Θοδωράκης έχει το πρόγραμμα στην Ελληνοφρένεια, θυμάσαι. Θέλω λοιπόν να μου στείλεις το πρόγραμμα, το κάνω tweet. Μπορώ? Του Λικούδη το πρόγραμμα. 1, Λικούδης, 2,2 λέει. Τη Δημάρ, παιδί μου, τι 1, Λικούδης. Έκανε 2,2 Λικούδης πάνω. Λικούδη τον είχε δείξει, ρε, η τηλεόραση. Λικούδη, εντάξει, αυτό Δημάρ. Δεν είχαν δείξει, το ξέρω. Αλλά λέω. Που σάρουν το Λικούδη τόσο πολύ. Μα είναι ωραίο άνθρωπο. Το Λικούδη, παιδί μου. Είμαστε στην Αθήνα και εντός Αθηνών, δηλαδή από την Ομόνοια μέχρι τα Πατήσια, δεν το ξέρουνε. Και δώσαν 2,2 στο Λικούδι. Πού κάνανε γκάλωπ, στην οικογένεια του μόνο? Δε με λες, που λέμε εμείς στη Θεσσαλονίκη, τώρα που είπε για την Τελεστέτ, μωρέ ο Θήμιος, θυμίσου λίγο ποιος διαφήμιζε την Τελεστέτ. Δεν ξέρω ποιος διαφήμιζε, αλλά ξέρεις, λέμε Τελεστέτ για να μην πούμε πώς λέγεται τώρα. Τώρα λέγεται. Με έναν τρόπο. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Okay. Μην με πας εκεί. Σούπα, το λέω Τελεστέτ. Συγγνώμη. Για να μην πούμε για τώρα, για να πούμε με έναν τρόπο για τα LuxLeaks. Sorry. Έλα, Αποστόλη μου. Έλα. Λοιπόν, είμαι εκπαιδευτικός του ιδιωτικού τομέα. Και είμαι εκπαιδευτικός, λέω, του ιδιωτικού τομέα. Ξέρω. Να ανακοινώσω μία ωραία είδηση. Για πες. Πρώτη φορά οι μαθητές μου ανακοίνωσαν ότι εν ώψη του ετίου του Πολυτεχνείου οργάνωσαν οι καθηγητές τους επισκέψεις σε τόπους μαρτυρίων από τις φυλακές Χαϊδαρίου ως τις φυλακές Οροπού. Χαιρετίζω λοιπόν την πρωτοβουλία των συναδέλφων του δημόσιου τομέα. Τέτοιους εκπαιδευτικούς θέλουμε. Και εκφράζω και την παράστασή μου στους νεολαίους φοιτητές. Την κατάληψη φοβούνται. Κατάληψη θα έχουν. Ο κύριος Ρωμανός, το τονίζω το κύριος, ήθελε άδεια να πάει να σπουδάσει. Δεν μπορεί η κυβέρνηση εδώ να ασχολείται με την άδεια του κυρίου Ρωμανού, διότι τον Αύγουστο ειδικά ήθελε να κάνει το νομοσχέδιο να χαρίσει τον πετρελαίο 1 δισεκατομμύριο. Δεν μπορεί το κράτος τώρα να ασχολείται με τον κύριο Ρωμανό. Βέβαια, το κράτος έχει χρόνο να πάει να κάνει σάλια με τον κύριο Ρωμανό και με τους υπόλοιπους που πέρασαν και τον Υπουργό Δικαιοσύνης να δώσουν βραβεία. Γιατί εκεί είχε φωτογραφίσεις και εκεί είναι το κοινωνικό του προφίλ. Για το υπόλοιπο δεν μπορεί. Χάνονται οι αιτήσεις ξαφνικά, γιατί δεν έχει και κάμερα, βέβαια, εκεί. Μπράβο, τα τσουλάνια της κυβέρνησης ασχολούνται μόνο με ό,τι έχει μεγάλο τζίρο. Κατάλαβες, ό,τι έχει μεγάλο τζίρο, τα τσουλάνια ασχολούνται. Συγχαρητήρια στον πατέρα του που έχει τέτοιο παιδί, γιατί τα περισσότεροι από εμάς έχουμε μάθει να σκύβουμε το κεφάλι και να είμαστε για 10 και για 20 ευρώ. Α, τους υποστηρίζεις. Καλά τα λέει ο Μαρκόπουλος για σας, ο Ιριζέους. Επειδή έχω παντρευτεί ευγιώτης, θα το ξέρεις ότι είσαστε καραγκιόζητες από εκεί πάνω. Δεν ανάγκη να το πω. Αν είναι και φιώτης ο Μαρκόπουλος, πώς το ξέχασα. Το ξέρω, από την Εύβοια δεν είναι. Από την Εύβοια είναι, παιδί μου, αλλά εγώ ψήφισα Σίμω και Δίκογλου. Τέλος πάντων. Και δεν έτυχε να ψηφίσω Μαρκό. Να ξέρετε τον Μαρκόπουλο τον καραγκιόζη, γεια. Καλά, σήμερα είναι μαύρη μέρα για την πολιτική. Άνοιξη. Όχι. Α, γενικώς. Χάσαμε το ρήτορα. Και για την πολιτική άνοιξη, τη διευρυμένη πολιτική άνοιξη. Ναι. Είναι μαύρη μέρα και για αυτήν. Ναι. Να σου πω, πού θα πάει τώρα, στο ποτάμι. Ο Ψυχάρης. Ναι. Τι δουλειά έχει στο ποτάμι, Ψυχάρης. Έλα. Έλα, σε παρακαλώ. Τι δουλειά έχει. Δεν θε. Αυτά λες και μετά δίνονται δικαιώματα. Ότι το ποτάμι το στηρίζουν εκδότες και εργολάβοι. Έλα. Όχι, ρε παιδί μου, γιατί ο Ψυχάρης. Τα έχει ξεκαθαρίσει ο Σταύρος και λέει αλήθεια. Ναι. Ήταν 20 χρόνια στην τηλεόραση, μπορεί να σου λέει ψέματα. Όχι. Το ξέρει. Δημοσιογράφο και να λέει ψέματα δεν γίνεται. Ρε παιδί μου, γίνεται, αλλά μετά από 20 χρόνια δεν γίνεται. Ο Ψυχάρης, ξέρεις γιατί μάλλον παρετήθηκε. Γιατί? Υποψιάζομαι, γιατί τον είχαν αποκλείσει τα κανάλια. Τα έχω πει εγώ, τον φάγανε τα συμφέροντα.